मिस्टर पांचाल ने हाँ में गर्दन हिलाई। शायद इंडियन था इसीलिए थोड़ा सा उन लोगों की हेल्प करना चाहता था। वो बोला, तो बताइए कंफर्ट जोन कैसे होगा? क्रिश बोला, मैं मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकता। आप मीरा को जहां रखेंगे मैं वहीं रहूंगा, मुझे भी उसके पास रहना है। मिस्टर पांचाल ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। देव ने फिर से थोड़ा और प्यार से बोला, सर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटी है, माँ बाप होते हुए भी अनाथों की तरह रही है। अगर हम में से कोई उसके साथ नहीं रहेगा तो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। प्लीज सर, आप जैसे चाहें वैसा हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। मैं खुलकर कहता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मीरा के साथ हम में से किसी एक को रहने दीजिए। तभी एक फीमेल ऑफिसर कैबिन के बाहर खड़ी थी। उसने अंदर आने की परमिशन मांगी। मिस्टर पांचाल ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। वो फीमेल ऑफिसर अंदर आई और उसने एक रिपोर्ट मिस्टर पांचाल के हाथ में रखी। मिस्टर पांचाल ने उस रिपोर्ट को देखकर कहा, अभी तो इनका मेडिकल चेकअप भी करना है, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। ये सुनकर मीरा और ज्यादा रोने लगी और फिर से क्रिश को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में समेटने लगी। क्रिश बोला, सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये अभी बच्ची है और आप समझते क्यों नहीं? मिस्टर पांचाल ने कहा, समझता हूँ, 18 साल की मेरी भी बेटी है, लेकिन कोऑपरेट तो करना पड़ेगा ना, खून हुआ है मजाक नहीं, इससे कहें कोऑपरेट करेगी। कुछ सोचकर क्रिश बोला, ठीक है ये कोऑपरेट करेगी, लेकिन सिर्फ एक फीमेल के सामने, और सरगम भाभी भी साथ होगी। मिस्टर पांचाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रिश ने मीरा का चेहरा ऊपर करके कहा, छुटकी कर लो ना कोऑपरेट, सरगम भी तुम्हारे साथ होगी, करोगी ना, तुम स्ट्रांग हो ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुद को बचाना गलत नहीं है। ए छुटकी, ये लास्ट फॉर्मेलिटी है, सरगम तुम्हारे साथ होगी। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी और आंसू तो उसके रुक ही नहीं रहे थे। सरगम मीरा के पास आई और बोली, मैं हूं ना मीरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मीरा बड़ी मुश्किल से सरगम के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही क्रिश बोला, सर प्लीज हम में से किसी एक को रहने दो, बेशक सरगम ही हो, क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, आप उसकी हालत देख रहे हो। कुछ सोचकर मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए आप नहीं समझ रहे, मैं रूल्स तोड़कर काम नहीं कर सकता। देव ने फिर से थोड़ा और मस्का लगाते हुए कहा, प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए। आखिर मिस्टर पांचाल को उन पर दया आ गई और वो बोला, ठीक है किसी को पुलिस स्टेशन में रुकने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मीरा के पास नहीं। दोनों ने राहत की सांस ली। अगले 20 मिनट में मीरा एक सेल में बंद थी और क्रिश थोड़ी दूर से खड़ा हुआ उसे देख रहा था। मीरा भी उसे देख रही थी और कहीं ना कहीं उसे तसल्ली थी। सरगम और देव दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी के पास थे, वो दोनों भी होटल वापस नहीं गए। दोनों का ही दिल जोरों से धड़क रहा था। सरगम की आंखों में पानी आ गया। देव ने सरगम को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा सरगम, फिक्र मत करो, मैंने मेंशन में फोन कर दिया है, कल तक चाचू मामू को लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ राजवीर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, तभी रूही कमरे में आई और बोली, अरे राजवीर कहीं जा रहे हो? राजवीर बोला, हाँ मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। रूही बोली, घर में इतनी टेंशन है और तुम्हें कहीं जाना है? अच्छा और राजवीर? राजवीर रूही को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब से देव का फोन आया था उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो बोला, रूही जाना जरूरी है, और रही बात यहाँ संभालने की, तो जब तक शिवाय है तब तक यहाँ किसी को संभालने की जरूरत नहीं है, शिवाय अकेला ही 100 के बराबर है, और हाँ मैं तुम्हारे भाई के साथ जा रहा हूँ। उसने जल्दी से अपना पासपोर्ट और सामान एक बैग में डाला और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, इतना हैरान मत हो, सच में काम से जा रहे हैं, अब इतनी उम्र नहीं है हमारी कि हम मस्ती करने बाहर जाएंगे। रूही मुस्कुराकर बोली, कैसी बातें कर रहे हो राजवीर, तुमने तो अपनी उम्र में भी मस्ती नहीं की। राजवीर ने हल्का सा पलटकर रूही को देखा और बोला, तुम्हें कैसे पता कि नहीं की? रूही थोड़ा सा राजवीर के नजदीक आई। उसने राजवीर की शर्ट के सेकंड बटन को बंद करते हुए कहा, मैं जानती हूँ मुझे पता है, और हाँ ये बटन बंद करके रखा करो, उस उम्र का पता नहीं लेकिन इस उम्र में भी बहुत हैंडसम लगते हो, समझ रहे हो ना, मैं नहीं चाहती कोई बच्ची तुम्हारे आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाती रहे। राजवीर ने रूही के गाल को पकड़ा और हल्का सा हिलाते हुए कहा, तुम भी ना कैसी बातें करती हो, चलो मैं जा रहा हूँ, शिवाय से कहकर जाऊंगा, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। इतना कहकर उसने रूही के गाल पर किस की और वहां से निकल गया। राजवीर अगले 10 मिनट में गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रजावत हाउस लेकर चलो। राजवीर ने युग का नंबर डायल किया और फोन कान से लगाकर बोला, युग सुनो और ध्यान से सुनो, मैं और शौर्य कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो अपनी माँ का ख्याल रखना, घर पर भी चक्कर लगा देना, समझा? अगर मैंने चटोरी बिल्ली को फोन पर रोते हुए या शिकायत करते हुए सुना तो तू जानता है ना मैं कैसा हूँ। युग बोला, हाँ हाँ पापा समझ गया, आ जाऊंगा घर और नहीं करूंगा आपकी चटोरी बिल्ली को परेशान। युग आगे बोला, वैसे पापा एक बात बताऊं, मैं नहीं करता आप दोनों को परेशान, बल्कि आप दोनों ही मुझे परेशान करते हो। राजवीर बोला, अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आकर बताऊंगा तुझे कि कौन परेशान करता और कौन नहीं। याद रख, अगर मैं वापस आया और मैंने रूही की आंखों में आंसू देखे तो तू गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा शिकायत तुझसे ही होती है। युग बोला, ठीक है पापा, पक्का मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा, आप जल्दी आ जाओगे ना। राजवीर बोला, जा रहा हूँ, आने का पता नहीं, पर कोशिश करूंगा जल्दी से आ जाऊं। इतना कहकर उसने फोन कट किया और सीधा शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने फोन रिसीव करके कहा, तो पक्का वहां संभाल लेगा। राजवीर ने कहा, हाँ मैं सब संभाल लूंगा, शौर्य को लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ देख लो। इस वक्त तुम अगर मेंशन से गए तो जो रिश्ते बिखरे हुए हैं वो और बिखर जाएंगे, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं शौर्य को लेकर चला जाऊंगा, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुमसे फोन पर बात करूंगा। शिवाय बोला, हाँ तो टेंशन मत ले, मेरा पूरा सपोर्ट होगा। दूसरी तरफ शौर्य स्टडी रूम में वरदान सिंह रजावत के सामने खड़ा था। वरदान बोला, शौर्य मैं भी चलता हूँ, मैं वहाँ चीजों को जल्दी हैंडल कर लूंगा। शौर्य बोला, आप समझ नहीं रहे, आप भी चलेंगे मैं भी चला जाऊंगा तो घर पर कौन रहेगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, वो दोनों तो वहां जाकर बस गए, और हम दोनों साथ में जाएंगे तो घर में सबको शक भी हो जाएगा, खासकर बुआ को। प्लीज फूफा जी समझने की कोशिश कीजिए, मैं और राजवीर सब कुछ संभाल लेंगे, आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी तो आपको कॉल करेंगे। इतने में किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोला, सर राजवीर सर आए हैं। शौर्य बोला, अभी आया, वो नौकर चला गया। शौर्य ने वरदान की तरफ देखकर कहा, आप बस यहाँ संभालिए, मैं और राजवीर वहां संभाल लेंगे। इतना कहकर वो भी स्टडी रूम से निकल गया और अगले एक घंटे में वो दोनों एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ शिवाय मंदिर के बाहर खड़ा था, बहुत देर से मंदिर को देख रहा था। उसे मंदिर के अंदर जो देवी माँ की प्रतिमा थी वो शिवाय को बाहर खड़े होकर ही दिखाई दे रही थी। शिवाय ने देवी माँ की प्रतिमा को देखकर मन ही मन कहा, हे माता, तुमने भी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी बना रखे हैं, कितने रूप है औरत के, माँ बेटी पत्नी पुत्र वधु चाची ताई, और हाँ आजकल तो एक नया ट्रेंड में चला है गर्लफ्रेंड। पहले सतयुग के टाइम में गर्लफ्रेंड नहीं होती थी ना, लेकिन आजकल होती है। मैं भी इस उम्र में आपसे क्या बातें कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, तब तक सोचा आपसे ही बातें कर लूँ। और बताओ स्वर्गलोक में सब सही है, ये शीर आपको परेशान तो नहीं करता, करता है तो मुझे बता दो, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। शिवाय ने आगे कहा, माँ मैंने बहुत कुछ ठीक किया है, एक्चुअली मैंने ठीक नहीं किया, पहले बहुत कुछ फैला हुआ था, फिर एक दिन सिंड्रेला चाची हमारे घर कान्हा को लेकर आ गई, और जब से कान्हा हमारे घर आए हैं तब से सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर मेरे नालायक सपूत ने सब कुछ खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं, अभी इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, इस मामले को भी ठीक कर दूंगा। शिवाय देवी माँ से अपने मन की बात कह रहा था और कहीं ना कहीं वो देवी माँ के होंठों को भी देख रहा था, जिस पर उसे एक मीठी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर वो हंसकर बोला, मैं जानता हूँ आप मेरी बातें सुन रही हैं, इनफैक्ट आप तो पूरी सृष्टि की बातें सुनती हो, तो फिर आज मेरा आखिरी ताप और जिता दो मुझे, ताकि मेरे सपूत की आँख खुल जाए। शिवाय ने भी जी भर कर माता रानी से बात की। उसके बाद वो इधर उधर नजर घुमाकर देखने लगा तो उसकी नजर एक बुढ़िया औरत पर गई। ये वही औरत थी जिसने कार्तिक की दादी का किरदार निभाया था। शिवाय बहुत देर से इस बुढ़िया का इंतजार कर रहा था। वो बुढ़िया मंदिर की एक सीढ़ी पर बैठी हुई भंडारा खा रही थी। शिवाय ने उस बुढ़िया को देखा तो शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने माता रानी को देखकर कहा, इन्हीं माता जी से मिलने आया था, मिल लेता हूँ। फिर वो सीधा उस बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया। उस बुढ़िया ने शिवाय को देखकर कहा, अरे बेटा दो पूड़ी ला दे। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और भंडारे में से दो पूड़ी लेकर आया और उसने वो पूड़ी बुढ़िया की थाली में परोस दी। उस बुढ़िया ने पूड़ी खा ली और खाने के बाद शिवाय को आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान तुम्हें बनाए रखे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। ये सुनकर शिवाय बोला, लेकिन आप मेरी मनोकामनाएं पूरी कहाँ होने देती हैं। वो बुढ़िया शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने हंसकर कहा, आप जानते हो मैं कौन हूँ। बुढ़िया ने ना में सर हिलाया। शिवाय बोला, मैं कार्तिक का बाप हूँ। ये सुनकर बुढ़िया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो वहां से उठकर भागने को ही, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर वहीं सीढ़ियों के पास बैठा लिया और बोला, क्या हुआ माँ, भाग क्यों रही हो, कार्तिक तुम्हारा पोता हो सकता है तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। बुढ़िया को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये आदमी उससे सच बुलवाने आया है। अगले ही पल वो हाथ जोड़कर बोली, बेटा माफ कर दो, मैं किसी कार्तिक को नहीं जानती, मुझे तो ये सब करने के पैसे मिले थे। ये सब सुनकर शिवाय बोला, हाँ आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, सच में बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप खुद ही अपना गुनाह कबूल कर रही हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, कितने पैसे दिए उसने आपको? वो बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, बस 50,000। शिवाय बोला, माँ तुझे नहीं लगता कि 50,000 बहुत कम थे? मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग की, उस लड़के का क्या नाम था, अभिमान, हाँ हाँ अभिमान रघुवंशी को इतना बेवकूफ बनाया और पैसे मिले सिर्फ 50,000। आपने कहा नहीं मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए। अगले ही पल वो बुढ़िया मुंह बनाकर बोली, मैंने तो 2,00,000 मांगे थे लेकिन उस नालायक लड़की ने कहा कि चुपचाप 50,000 ले, क्योंकि तुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैंने की है। मैंने तो बस रो धोकर ही अभिमान को बेवकूफ बना दिया। मैं भी 50,000 लेकर हरिद्वार चली गई, आज ही वापस आई हूँ। शिवाय बोला, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बस 50,000। 50,000 के लिए किसी के लिए रोना बहुत मुश्किल है। बुढ़िया बोली, हाँ सही कह रहे हो। अगले ही पल शिवाय अपने औरा में बोला, अब सच सच बताओ कि क्या हुआ था। क्या बुढ़िया शिवाय को सच बताएगी?